artista clarament vinculat al jazz. Bueno, sempre he estat, més o menys, a pesar de que jo sempre també m'he dedicat, no?, a la música comercial, no?, però sempre he estat també vinculat així mateix en la música de jazz, no?, sempre he estat present. Benvinguts a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Avui us portem, per començar el nostre programa, la música de la Glissando Big Band, amb l'àlbum publicat el mes de juny de 2018, anomenat Progression. Esperem que disfruteu amb la seva música. Aquesta és la música que ens acompanya amb el començament del nostre programa, els temes d'aquesta formació, la Glissando Big Band. De fet, és una associació cultural, Glissando Big Band, una associació nascuda a Mallorca el 2011, amb el propòsit de formar una Big Band, amb l'objectiu de promocionar i donar a conèixer la música swing i jazz i la formació de Big Band a Mallorca i a les Illes Balears. Aquesta associació està formada per un grup de músics joves, però amb una gran experiència, els quals formen una Big Band. Una Big Band és una agrupació de grans dimensions, formada per 18 músics, saxòfons, trombons, trompetes, baix, piano, guitarra i bateria. Aquesta agrupació té com a objectiu difondre el repertori jazzístic per a Big Band i per això el seu repertori va des del swing i el jazz més tradicional fins al Latin Jazz, funk o el jazz fusió més moderns. D'entre autors que componen el repertori en destaquen de coneguts com Duke Ellington, Sammy Stico, Henry Mancini, Count Basie, Glenn Miller, Herbie Hancock. Alguns dels temes del repertori són In the Moon, Sing, Sing, Sing, The Ladies Triumph, Let Me to the Moon, Fancy Pants, I've Got You Under My Skin, Chameleon, o moltes d'altres peces que ens aporten. Avui estem escoltant peces que ens aporten a través de la seva música i del seu àlbum, com us hem comentat, aquest disc anomenat així Progression, que ens porten el bon jazz a través del disc editat per Temps Record el 6 de juny de 2018. Es portava aquest àlbum. Sentim, de fons, més peces vinculades amb aquest treball discogràfic. Això és Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Thank you. Així, hem gaudit de la música de la Glissando Big Band des de ses illes, amb la primera part del nostre programa. La segona, canviarem bastant de format musical. Anem amb una formació que porta el nom de Ness, qualificada com a World Jazz o World Music també. Ens porten la seva música Ness amb el seu darrer àlbum anomenat Alam. Alam és un disc que ens acompanya a través de Caronte Records, publicat per ACT Music, i que es va editar el 4 de maig de 2018. En Nesrine Belmok ens porta la música a través d'aquest àlbum, al seu costat Matteo Saglio i David Gadea. Ens porten tres llenguatges diferents, tres instruments i tres artistes, però que unifiquen la seva música identitàriament. Ness no es pot determinar com un sol estil de música, és quelcom entre la música àrab tradicional i la música, el que es coneix popularment com world music, jazz, però també elements de pop. Alam, per cert, significa somni en àrab. I això és el que anem a escoltar amb els propers minuts, a través d'aquest, el seu darrer àlbum. Tres músiques que es van trobar originalment a València i que el percussionista David Gadea és d'aquella regió i que també té uns certs tocs de música flamenco amb gent com Ximo Tebar o Josemi Cardona en el passat. Matteo Saglio és un xalista francès que també ens acompanyava. I què dir, doncs, d'aquest altre personatge que ens acompanya, el cantant i xalista en Nesrine Belmok, que també ens porta la seva música. En definitiva, prou xerrera i molta més música. Ness, Alam. يا تخجلي بالشعوري وأشواقي وفي فرح قروبك في الليل إحساسي غريبة أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان أعيش زيك سعيد ناسي الحب وإحسان والنار بإحساسي أحلم بالسلام والأمل بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان حبيتك لما لقينا وحكينا أبعث رسالة أشواق أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان بستان الحب لا لا أكون جميلة Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est de ceux qui nous enivre. Eh bien non, je ne sais plus, et pourtant je croyais, il semble que c'est écrit, mais tout est faux, je le sais. Le destin nous a menti, pour cela je suis partie voir si là il est vrai que ce que l'on sait n'est pas encore dit. Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est de ceux qui nous enivrent. Il faudrait que je comprenne l'intensité de ses regards, l'absurdité de ses remparts, juste pour voir où cela me mène. Et finalement, quel est ce choix? La beauté bancale des choses, parfois sinueuse, parfois joyeuse. Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est le seul qui nous enivre. alla vettura di alla lotta di te di dove ti lada di tare ti ti lada di tare di tare te dalla lotta di Així ens ha acompanyat la música de Ness, aquests tres intèrprets que ens acompanyaven la música de Nesrin Velmok, de Matthew Saglio i de David Gadea, que ens portaven els seus ritmes i sobretot aquesta música excepcional, veu, cello i percussió. Ens troben amb música bàsicament composta tota per Velmok i Saglio, amb aquests ritmes que ens portaven, com us dèiem, des d'aquest àlbum de 2018, el mes de maig, anomenat Alan. Seguim i amb una darrera cançó, amb una darrera peça d'aquest disc que es diu Vai Vai. Hem escoltat la gran música de Ness, però seguim a través del nostre programa. A After a few days of losing time and energy, I realize what causes all my anxiety. A big, bloody, scary moon was heading in front of me, in front of me. No, but think about it. Lost soul. This is what is happening to me. I'm bored of mediocrity around me, around me. Spending days and years looking for my identity. I guess I have to find within a community. No, but think about it though. I'm disoriented. Somehow I created though. Somehow I created. Música que ens conduïa i ens portaven a través de, del seu àlbum Ness, i ara el que anem a fer és escoltar altres ritmes musicals ja fins al final del nostre programa. Deixem que ens acompanyi, per exemple, gent amb una veu esplèndida com Diane Marino, des del Jazz Grooving, aquest Baby, I'm Yours. I'll be yours until the stars fall from the sky. Yours until the river so run dry. In other words, until I die. Baby, I'm yours. I'll be yours until the sun no longer shines. Yours until the poets run out of rhyme. In other words, lovers until the end of time. I'm gonna stay right here by your side. A love like ours will never die. Nothing in the world can drive me away, 'cause every day you're here. Until two and two is three. Yours until the mountains crumble to the sea. In other words, until eternity. Baby, I'm yours. De la seva veu, per això de tant en tant hem d'escoltar alguna cançó de la Diane Marino. Baby, I'm Yours era aquest tema. Des de Nova York, nascuda el 1930, una de les grans veus blanques del món del jazz, Helen Merrill. He was too good to me. How can I get along now? So close he stood to me. Everything seems all wrong now. He would have brought me the sun. Never say go away now. I was a queen to him. Who's gonna make me gay now? It's only natural. I Era d'origen jugoslau, aquesta cantant. El seu nom real era Jelena Anna Milkatic, i que es va passar amb el nom tan americà de Helen Merrill, amb aquests temes preciosos que ens va portar al llarg de la seva trajectòria. He was too good to me. Això ha estat Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz. Jazz eclèctic, eh? Jazz una mica diferent. A mi no em van les modes, ni em van els estils. Senzillament allò que surt, allò que ens agrada, ho podem escoltar amb aquest programa. Glissando Big Band, records a ses illes des d'aquí. Ness, amb aquest ritmes diferents però molt aràbics que ens han acompanyat en World Music, i aquestes tres peces de tres artistes diferents com Diane Navarro, Helen Merrill, el jazz vocal que ens portaven, o un tema de Bonnie François, és una de les... Bonnie and François es diu, Bonnie and François, Moments és el tema que escoltarem per acabar el nostre programa del dia d'avui. Moments, moments que ja han passat, però Jazznàtics retornarà. Fins la propera. Best.